Alhamdulillah, ma syabbal huda wa haba, wa ma takallama tid'un fil hasya taraha. Wahina manza habadrul lagi sya'al law, tawarraq subuhu fi kafaya wa antasaba. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya Rabbal Alamin, ya Rahman ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Ya Rabbal Alamin, ya Rahman ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil syabbal huda wa haba, wa ma takallama tid'u fil hasya taraha.